de ça. กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเรื่องราวที่เราคัดสรรมาให้คุณเป็นอย่างดีครับวันนี้เรากลับไปย้อนฟังกันครับว่าประสบการณ์ของคุณต้อมในวันนั้นที่ทำให้เขาหลอนจนสุดขั้วเนี่ยเป็นยังไงครับ เรื่องต่อไปเป็นสายของพี่ต้อมครับพี่ต้อมปัจจุบันอายุ43ปีพี่ต้อมบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนนี่ถนนอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็ถนนนะเรื่องนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับถนนเหมือนกันนะครับแถวๆย่านบางบัวทองครับย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาและพี่ต้อมตั้งชื่อเรื่องว่าทั้งบนทั้งล่างเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ต้อมอยู่กับเราครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ สวัสดีครับคุณขวัญ สวัสดีครับพี่ต้อมคิดถึงเหลือเกิน เสียงครับพี่ต้อมสบายหน่อยนะ เอาล่ะฮะถึงว่าที่หายหน้าหายเสียงไปเลยพี่ ใช่ครับคืองานติดต่อไปคือตอนนั้นไม่ค่อยสบายอยู่นอนรักษาตัวครับ ครับผมแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมพี ่ครับก็ยังมีเจ็บเจ็บคอนิดหน่อยคร ับไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะ ครับทั้งหมดทั้งกันนะครับ ครับถ้าเป็นไปได้พี่ต้อมรบกวนนิดนึงพี่ต้อมเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมฮะเสียงต้อมเบาไปนิดนึง ได้ครับได้ยินไหมครับ อย่างนี้เลยเจ๋งเลยพี่ต้อมนะครับมานะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีแถวๆถนนย่านบางบัวทองแหละฮะ ใช่ครับเส้นสุพรรณเข้าบางบัวทองนะคร ับ โอ้โห6ปีที่แล้วมันก็ยังมืดอยู่นะเส้นนั้นน่ะ ใช่ครับ ทั้งบนทั้งล่างเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ คือย้อนไปว่า6ปีประมาณ6ปีนะครับ ครับ คือตอนนั้นอ่ะคือผมอ่ะได้ไปเยี่ยมลุงที่จังหวัดสุพรรณเพราะว่าลุงไม่สบาย ก็คือก็ช่วงนั้นมันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ ครับ ก็คือไปเยี่ยมลุงเสร็จแล้วก็วันอาทิตย์อ่ะเสร็จจากการเยี่ยมลุงอาทิตย์ก็จะตีรถกลับกรุงเทพใช่ไหมครับ ครับ ก็เลยมาแวะเดินตลาดที่ขายของเก่าที่แถวสุพรรณที่ถ้าเป็นตลาดใหญ่ก็คงคนแถวสุพรรณก็น่าจะรู้นะครับ อะไรอ ย ่ าง เงี้ย ก็คือก็เดินเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็จังหวะไปเจอเพื่อนเก่าที่คบกันมาประมาณ20กว่าปีนะครับคือเขาไปขายของอยู่ที่นั่น ครับ นี่ก็นั่งคุยกับเพื่อนไปอ่ะคุยช่วยเพื่อนขายไปคุยไปจนถึงประมาณ3ทุ่มกว่า3ทุ่มกว่าก็มีสายจากเพื่อนที่กรุงเทพเข้ามาว่าเพื่อนที่อ่ะชื่อเจ้าต้นเนี่ย ครับ น็อกครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแถวบางใหญ่เนี่ยแหละ ครับ เสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าต้นขอตัวก่อนนะเพื่อนน็อกอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะไปเยี่ยมมันหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้เราคงเดี๋ยวมีโอกาสเรามานั่งกินข้าวกันนะอะไรเงี้ย ครับ นะครับพี่ก็เลยแบบตีรถเพื่อจะเข้ามาที่บางบัวทองแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลนะครับ ครับ ระหว่างที่พี่ขับรถกลับมาคือเส้นนั้นน่ะต้องขวัญก็จะพอทราบว่ามันจะเปียวมันจะมืดใช่ไหมครับ คืออันนี้ผมขอใจหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าทำไมถนนเส้นนั้นน่ะจากสุพรรณเข้ามากรุงเทพอ่ะเส้นนั้นนะครับ ใช่ครับ ไฟไม่ค่อยมีเลย ไม่มีเลยครับ เลย สองข้างทางก็เป็นหญ้าเป็นป่า ใช่แล้วตรงกลางก็จะเป็นเกาะกลางก็เป็นต้นไม้ถูกไหมฮะ ใช่ครับใช่คือระหว่างที่พี่ขับรถกลับมานะครับมันก็จะมืดใช่ไหมแล้วช่วงนั้นน่ะคือรถมันก็จะไม่ค่อยมีวิ่งหรอกมันก็จะมีรถบรรทุกรถปิดล้อรถอะไรเริ่มจะออกกันปะปายนะครับ คร ับ พี่ก็ขับมาเรื่อยคือพอพี่ดูน้ำมันมันจะหมดพี่ก็แวะเติมปั๊มน้ำมันพอเติมปั๊มน้ำมันเสร็จใช่ไหมครับพี่ก็ขับรถออกจากเติมน้ำมันพอขับออกมาได้สักประมาณกิโลกว่าร่วม2กิโลนะขวัญ ครับ พี่ก็ด้วยความหิวอ่ะคือช่วงนั้นพี่ก็ขับไปเรื่อยๆพี่ไม่ได้ขับอะไรรีบร้อนมากมายพี่ขับอยู่เลนซ้ายใช่ไหมครับ ครับ พี่ก็เลยแบบถือโอกาสแล้วเปิดไฟสูงขับไปเลยเพราะว่าโหพี่เหมือนจะเป็นเจ้าถนนอะไรเงี้ยครับมันไม่มีรถไง ครับ คือระหว่างที่พี่เปิดไฟสูงตาดไปอ่ะพี่ก็ข้างหน้าประมาณสักประมาณ100เมตรไม่ถึง200เมตรนะครับไฟที่ไฟรถที่พี่สาดไปอ่ะพี่ก็ไปเห็นลักษณะว่ามันเป็นเพลิงข้างทาง ครับ เพลิงข้างทางคือพี่ก็มองแล้วว่ามันมีลักษณะว่ามันเป็นเพลิง ที่ก็คล้ายมึงจ่ากับน้ำกัดเนื้อเพลิงเหมือนกับเพลิงขายของ เหมือนขายของริมทางอืมครับ ใช่ครับแล้วมันก็มีไฟโดนสีส้มนะครับแล้วพี่ก็มองเห็นว่ามีผู้ชายอยู่นั่งอยู่ข้างหน้าประมาณ 4-5 คนเหมือนกับลักษณะว่าเขานั่งกินอะไรอยู่ข้างหน้านะครับแล้วพี่ก็เห็นว่าเป็นแบบมีแม่ค้าขายของอยู่นะคร ับ พี่ก็เลยว่าในที่อยู่ว่าพี่ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนอะไรเงี้ยเพราะมันหิวด้วยพี่ก็เลยว่าขี่เข้าไปใกล้ๆอ่ะมันก็จะมีรถจอดอยู่ข้างหน้าไปเลยร้านไปประมาณ2 คันนะครับ พี่ก็เลยแบบขับรถอะไปจอดข้างหน้าคือข้างหน้าของคันแรกนะครับจอดที่จอดรถเสร็จอะพี่ดับเครื่องใช่ไหมครับเปิดประตูรถออกมาเพื่อจะเดินลงมาเนี้ยพอพี่ปิดประตูรถอะพี่ก็จะเลี้ยวตัวไปทางซ้ายเพื่อจะเดินไปร้านเป็นเพลิงใช่ไหมครับ ครับ แต่พอพี่มองไปอะน้องฝันรู้ไหมพี่เห็นอะไร อะไร รถข้างหลังพี่2 คันอะไม่มี เฮ้ย รถเพลิงอะก็เป็นเพลิงร้าง เฮ้ยพี่ต้อมเมื่อกี้เพิ่งเห็นแวบๆแล้วก็เลยตบไฟเลี้ยวแล้วก็เข้าซ้ายถูกไหม ใช่ แล้วก็จอดเลยไปนิดนึงเพื่อแบบพวกความปลอดภัยแล้วก็แน่นอนมันบังคับอยู่แล้วพี่ต้องจอดเลยเขาอยู่แล้ว ใช่คร ับ พอปิดประตูรถปุ๊บเอี้ยวตัวหันมาจะมาดูว่าร้านเนี่ยมันขายอะไร ใช่ ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ก่อนจะจอดรถมันไม่มีใครเลยไอ้เพิงร้านค้าข้างทางก็เป็นเพิงร้างเงี้ยหรอ ใช่ครับแล้วก็รถที่จอดอยู่2 คันข้างหลังพี่ก็ไม่มี ฮะ ตอนนั้นเป็นเพิงที่บอกว่าเป็นเพิงอย่างเดียวน้องขวัญคือมันเป็นเพิงล้างๆอ่ะ ครับ นี่ก็บอกว่าเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่ก็เลยรีบเปิดประตูรถคือสตาร์ทรถออกนะ ครับ แล้วน่าพี่ก็ขับมาเรื่อยๆใช่ไหมน้องขวัญที่ขับมาเรื่อยระหว่างที่ขับมาเรื่อยอ่ะคือพี่ก็แบบว่ามันเหมือนกับว่ามันเครียดๆเบิ่นๆอ่ะพี่ก็จะเปิดเพลงฟังซีดีฟังในรถอ่ ะ ระหว่างที่พี่เปิดซีดีฟังอ่ะคือพี่ก็ขับอยู่เลนซ้ายนะ ครับ ระหว่างที่พอพี่เงยหน้าขึ้นมาพี่ก็เห็นลักษณะเหมือนผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งเขาเดินอยู่ข้างทางน้องขวัญรู้จักไอ้หาบคานที่เขาหาบกับไหลไหม หาบขายของอะนะอย่างนั้นเหรอ ใช่ค่ะใช่ครับ เขาอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา ฝั่งซ้ายครับ ฝั่งซ้าย ฝั่งริมซ้าย ครับ แล้วก็แต่เขาอ่ะเขาจะเดินกินถนนออกมาข้างนอกเดินกินถนนฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งซ้ายจังหวะเขาจะจุงมือเด็กคนหนึ่งเป็นพี่มองรู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงเพราะว่าใส่กระโปรงไงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะเขาก็เดินจุงแล้วเขาก็เหมือนกับว่าหาบนะเดินแบบค่อมเลนออกมาทั้งก่อน ครับ นะตอนนั้นพี่ก็มองไฟพี่ก็เห็นแล้วเหล่าเขาเดินอยู่หน้าพี่ใช่ไหมพี่ก็พยายามจะเลี้ยวรถออกไงคือจะหักรถออกเพราะว่าเขาก็เดินค่อมเข้ามาใช่ไหม ครับ พอที่ขับรถแตะไปจะใกล้เขาอ่ะประชิดตัวเขาสักประมาณสัก5 เมตรราวๆ5 เมตรแต่ไม่ถึง10 เมตรนะ เ ขาเซมาเลยทั้งก่อน เฮ้ยคือเซเข้ามาในถนนนะ ครับเขาเซเข้ามาถึงเขาจะเซเข้ามาชนรถพี่เลยอ่ะ เฮ้ยครับ ตอนนั้นน่ะพี่ก็หักพวงมาลัยออกเลยทั้งก่อน ครับ หักพวงมาลัยออกเลยรถกระบะที่ขับตามพี่มาเขาก็ขี่แต่วิ่งปีนแล้วเขาก็แบบตกไฟใส่พี่ใหญ่เลยอ ่ ะ เ พราะตอนนั้นอ่ะรถพี่หักออกไปข้างนอกเลย ครับ เขาก็มาช่วงที่ว่ารถกระบะเขามาเร็วเขาก็บีบแตรไล่พี่เลยอ ่ ะ อ๋อครับ ก็คือพอเขาสวนพี่ไปเขาก็รถกระจกมาเป็นผู้หญิงเขาก็เหมือนกับว่าคือยังไงว่าเขาว่าพี่เขาว่าเขาเนี่ยเขาด่าพี่ อ ่ะมาเนี้ยคือพี่ก็เลยแบบชะลอรถเพราะพี่ว่าพี่คิดว่าพี่อ่ะชนเขา ค นผู้หญิงคนนี้พี่ก็เลยแบบไปชะลอรถข้างหน้าไงชะลอรถแล้วพี่ก็เปิดไฟพาหมากอ่ะแล้วพี่ก็จะเปิดประตูลงมาแต่พี่คิดในใจว่าถนนเส้นนี้เมื่อก่อนนะเพื่อนพ่อพี่เขาถูกปล้นในลักษณะนี้ไง อ๋อกลัวจะเป็นนางนกต่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับเพื่อนพ่อพี่ก็ถูกปล้นในลักษณะนี้เลยที่แบบมีคนมาเดินเซเลยแล้วพอลงไปช่วยแล้วก็มีบุกออกมาอย่างเงี้ย ครับ ตอนนั้นหัดพี่ก็เอกใจแล้วพ่อพี่ก็เกือบจะโดนปล้นที่เส้นนี้เหมือนกันเมื่อตอนนั้นนะ คร ับ คือวันนั้นหัดพี่ขับรถน้องสาวไปเพราะว่าน้องสาวเอารถพี่ไปใช่ไหม เรื่องว่าน้องสาวพี่อ่ะเขาก็จะมีปืนพกของเขาอ่ะ คร ับ แล้วเขาพี่ก็เปิดเก๊ะข้างหน้าเลยก็จะหยิบปืนเขาลงไปอ่ะเพราะว่าพี่ก็กลัวใช่ไหม คร ับ พอพี่ลงไปอ่ะพี่ลงไปพี่เปิดประตูลงไปพี่ก็จะเดินไปอ่ะผมฝันในตอนที่เปิดไฟฟ้าหมากไฟมันก็กระพริบไฟก็จะสว่างข้างหลังใช่ไหม ใช่ แต่พอพี่เดินไปหลังรถอ่ะพี่ก็ไม่เห็นใครนะ อ้าว พี่ไม่เห็นทั้งผู้หญิงไม่เห็นทั้งเด็กแต่ว่าตอนที่พี่เลี้ยวตัวเลี้ยวรถนะพี่หักรถหนีพี่ได้ยินเสียงโค้งเคร่งเหมือนกับว่าถ้วยชามันหล่นกองกับถนน ครับ แต่ที่พี่เห็นคือไม่มีแม้แต่ถ้วยชาไม่มีแม้แต่หาบแล้วก็ไม่มีแม้แต่ผู้หญิงแล้วก็เด็ก ครับ ซึ่งตอนนั้นอะใจพี่อยากคิดอยู่สองอย่างคือพี่ตกใจว่าเขาจะหลบไปแล้วมีใครจะออกมาปล้นหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหใช่ พี่จะตกใจเพราะว่าตอนนั้นอะพี่อะในรถอะพี่มีของเพราะว่าทางปู่ย่าสุพรรณพี่อะก็ฝากของมา ครับ พี่ก็เลยแบบมองซ้ายมองขวาพี่ก็เลยแบบรีบตัดสินใจก็วิ่งมาที่รถไงเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมแต่พี่ก็เอาปืนเน็บกับไอ้ด้านหลังไปอะกางเกงอะ ครับ พอพี่เปิดรถขึ้นมาคือคนเราน้องขวัญเวลาจะขึ้นรถอ่ะมันก็ต้องหันตัวแล้วก็เอาเท้าซ้ายเข้าไปก่อนเพื่อจะก้มหัวเข้าไปใช่ไหม ใช่ แล้วก็จะเอาเท้าขวา ยกขึ้นอ่ะ ครับ ก็ช่วงที่พี่เอาเท้าซ้ายขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วพี่ก้มตัวพี่จะหย่อนตูดนั่งนะพี่มีความรู้สึกมีใครมามัดที่ข้อเท้าพี่ข้างขวา ฮะครับ พี่ก็แบบมัดเนี่ยแบบเหมือนกับจับเลยจับแน่นๆบีบๆอ่ะพี่หันลงไปมองอ่ะพี่เห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่ะน้องฝ่ายก็นอนก็เหมือนกับว่าคุณนอนคว่ำนอนก้มกับถนน อ ่ะคุณนอนราบกับถนนแล้วเขามือสองข้างอ่ะมาเกาะข้อเท้าขวาพี่ไว้อ่ะ เอามือมาจับข้อเท้าพี่เหรอ ใช่ครับเขาเหนียวเขาลังเขาเท้าขวาพี่ไว้สองของมือเลยอ่ะแต่เขานอนคว่ำอยู่อ่ะ ครับ พี่ก็บอกว่าอุ้ยปล่อยเนี่ยนะ ครับ สักพักหนึ่งอ่ะเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาคือหน้าซีกซ้ายเขาทั้งขวานมันเป็นรอยลักษณะเหมือนครูดถนนที่เป็นแผลเลือดติดๆจนกระทั่งแบบเบ้าตาข้างซ้ายเขาถลนออกมาแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมามองพี่แล้วเขาพูดว่าไงบ้างบอกขอฉันไปด้วยสิ อุ้ย ผมบอกพี่ก็บอกว่าไม่เอาพี่ไปนี่ใครไปทั้งนั้นรถคันนี้นั่งคนเดียว เขาบอกอย่างนี้นะครับ เขาก็ดึงขาพี่ก็ยื้อขาเขาขึ้นเขาก็ดึงขาพี่เขาไปยื้อกับพี ่ จนทั้งแบบพี่ก็เอาเท้าซ้ายอ่ะ ครับ จะถีบเขาออกไปทั้งขวัญคือถีบเขาออกไปจนทั้งเขาหลุดไปอ่ะ ครับ เขาหลุดไปพี่ก็รีบปิดประตูรถคือแบบขับออกเลยตรงนั้นเลยนะขวัญที่บอกพี่คิดในใจว่าวันอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างนี้นะพี่ขับไปได้สักพักนึงอ่ะ ครับ พี่ก็มองคือแบบพี่ช็อกอีกครั้งนึงอ่ะ ทำไม คือพี่แบบได้ยินเสียงหลังคารถเสียพี่มันดังกุกกักบนหลังคาแล้วพี่ค่อยๆเห็นเหมือนกับหน้าคนอ่ะค่อยๆก้มลงมาแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาที่หลังคารถตรงกระจกหน้ารถที่อ่ะคือค่อยๆเลื่อนหน้าลงมาขวัญ คร ับ ค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา ครับ จนกระทั่งเขาสไลด์ลงมากับกระจกหน้ารถที่เลยอ่ะ ครับ แต่คนที่สไลด์อ่ะไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนะน้องขวัญ อ้าวไม่ใช่ผู้หญิงเหรอ ใช่ครับแต่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆครับ เฮ้ยหูขนลุกพี ่สไลด์เขาสไลด์เขาไถลงมากับกระจกหน้ารถพี่เลยอ่ะแล้วเขาก็พลิกตัวมาเอามือสองข้างก็อ่ะมาจับที่ปัดน้ำฝนพี่ไว้ทั้งสองข้างเขาก็นอนคว่ำอยู่ตรงหน้ารถหน้ากระโปรงรถพี่แล้วเขาก็แบบเอาหน้ามันแนบกับกระจกไอ้หน้ากับกระจกหน้ารถพี่อ่ะ ครับ แต่หน้าน้องคนนี้คือลักษณะเขาเหมือนหัวเขาแตกกันเหมือน ครับ แล้วเขาที่จมูกเขาก็เหมือนมีเลือดซึมออกมา โอ้โอ้โอ้ครับครับ คือเสียงเขาก็แววมาในรถพี่ว่าไงสันอย่าทิ้งหนูนะให้หนูไปด้วยตอนนั้นน้องขวัญคิดแต่ตอนนั้นน่ะพี่อยู่ในภาวะอะไร ครับ พี่สะบัดคือขับรถเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาอยู่บนถนนน่ะ ครับ เวียงไปรถที่เขาขับตามพี่มาเขาก็บีบแต่ตกไฟไล่ใหญ่เลยใช่ไหม ก ็บีบช่วงนั้นเขาก็ขับพอเขาผ่านที่แรกเขาก็หันมามองแล้วก ็ ทำชูนิ้วด่าพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงว่าขับภาษาอะไรประมาณ ก็คือกลด่ากันตลอดทางเหมือนเราขับรถสเปะสปะแหละซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราเจออะไรไงพี่ต้อมถูกไหมฮะ ใช่ครับค ือ พี่เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาน้องคนนี้เขาก็ไม่หลุดนะเขาก็จับจับที่ปัดทั้งฝนเขาก็ตัวเขาก็เ ห วี่ยงเอี้ยวไปเอี้ยวมาตามแรงรถที่พี่เหวี่ยงอ่ะ ครับ จนกระทั่งเกิดพี่เบรกเลยอ่ะพี่เบรกล้อตายเลยทั้งคนเบรกล้อตายเขาก็กระเด็นกิ้งลงไปเลยอ่ะพอกิ้งลงไปอ่ะพี่ก็ขับออกเลย ครับ ผมขับออกเลยพี่ก็มองกระจกมองข้างอ่ะด้านขวาพี่ก็เห็นว่าเขาหดกิ้งกุกอยู่บนถนนนะแล้วพี่ก ็ ขับมาเลยอ่ะทั้งฝั่งที่ขับยิงเข้ากับปังโลทองเลยอ่ะ คร ับ แล้วพี่ก็โอ้โหพี่บอกว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจ โอ้โหครับครับ พอพี่ขับมาถึงมันเส้นเข้าตรงตลาดบางโลทองอ่ะทั้งฝั่งแถววัดตรงบางโลทองอ่ะนะ ครับ ตอนนั้นอ่ะพี่ก็มาเจอร้านสะดวกซื้อตรงนั้นอ่ะพี่ก็แบบว่าเหมือนกับพี่จะไม่ไหวอ่ะพี่ก็ไปจอดรถตรงเลยร้านสะดวกซื้อไปหน่อยเพื่อที่พี่จะเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อแบบหาน้ำหากาแฟหาอะไรกินเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ไหวไงใช่ไหมพี่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยอะไรเงี้ยพี่ก็พอพี่ก็เดินเข้าไปซื้อของเสร็จพี่เดินออกมาพี่ก็เดินมาพี่ก็ซื้อกาแฟซื้อขนมปังพอพี่เดินมาถึงหน้าร้านพี่ก็มาจะดื่มกาแฟใช่ไหมทั้งก็มีเด็กผู้ชายคนน่ะเขาเข้ามาเอามืออ่ะมาเกาะที่เหมือนต้นขาพี่อ่ะซ ึ่ งเขาน่าจะอายุประมาณ8ขวบ9ขวบอ่ะ คร ับ แล้วเขาก็ยกมือไหว้พี่เขาบอกว่าน้าน้าซื้อพวงมาลัยหนูหน่อยสิอะไรเงี้ย คร ับ พี่ก็มองเนาะหนูทำไมดึกป่านนี้ถึงมาขายพวงมาลัยอ่ะลูก มัน ดึกแล้วนะเนี่ย ต้ อง 4-5 ทุ่มแล้วอะไรเง ี้ ยเขาบอกว่าเนี่ยหนูยังขายพวงมาลัยไม่ได้เลยคือแม่ไม่มีตังค์แม่ไม่สบายนะช่วยหนูหน่อยนะเขาก็มาให้เรายกมือไหว้แล้วพี่ก็จับในกระเป๋าว่าพี่ไม่ได้ถือกระเป๋าตังค์มาพี่ก็จุงมือเข้าไปที่รถพี่ไง คร ับ พอจุงมือเข้าไปที่รถพี่ก็ไปเปิดประตูตรงฝั่งซ้ายที่นั่งของคนนั่งด้วยนะ คร ับ นั่งฝั่งซ้ายพี่ก็บอกว่าเอาเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เอาพวงหนึ่งเลือกมาเลยนะพวงสวยๆนะเดี๋ยวพี่ให้ตังค์ คร ับ เขาก็หยิบให้พี่พวงหนึ่งเขาก็พี่ก็เลยบอกว่าฟักเงินให้เขาอ่ะพี่ตอนนั้นพี่ก็ฟักเขาไปพันหนึ่งนะพี่บอกว่าสัญญากับพี่นะว่าได้ตังค์พี่แล้วต้องเข้าบ้านนะห้ามขายอีกพี่ก็เอาตังค์นั่นน่ะเด็กกับชายเสื้อก็แล้วก็ใช้หนังกระติกมัดกันทั้งขวัญมัดแล้วพี่ก็เอาเสื้อที่มีตังค์อ่ะเด็กก็ไปในกางเกงเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็หยิบพวงมาลัยให้พี่ไงพี่ก็พี่ก็เอาพวงมาลัยไปที่แหวกตรงกระจกมองหลังใช่ไหม ครับ แล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไหนมาพี่ถ่ายรูปเล่นสักสองรูปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อเพื่อนที่มาเจอพี่แค่อุดหนุนอะไรเงี ้ ยแล้วต้องสัญญาแล้วต้องเข้าบ้านนะเขาบอกครับแล้วผมจะเข้าเลยอะไรเงี้ย ครับ พี่ก็ถ่ายรูปเขาแบบถ่ายรูปเขาได้ประมาณสองรูปคือพี่ก็ถ่ายไว้สองรูปเสร็จจากพี่ก็ดูรูปพอเก็ตหล่ออะไรเงี้ยพี่วางโทรศัพท์เสร็จพี่ก็เหมือนกับว่าจะซีเหมือนกับว่าจะหยิบขนมให้เขาอ่ะน้องขวานที ่ พอพี่หันมาพี่ก็ไม่เจอเขา ครับ พี่ไม่เจอเขาพี่ก็มองซ้ายมองขวาพี่ก็คิดว่าเขาวิ่งเข้าไปตลาดฝั่งตรงข้ามจะมาตลาดบางบัวทองพี่ก็เลยขับรถกลับรถมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะมาเยี่ยมเพื่อนพี ่ พอพี่ขับรถมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็พบว่าเพื่อนพี่อ่ะเขายืนรออยู่ทางเข้าห้องไอ้ฉุกเฉิน อ ่ะพี่ก็บอกว่าไอ้ต้นเป็นไงบ้างบอกว่าไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยคือหมอบอกว่าให้กลับก่อนอย่าพรุ่งนี้เข้ามาเยี่ยมกันอะไรเงี้ย ครับ พี่บอกว่าเนี่ยเนี่ย เนี่ยเมื่อกี้ไปเจอน้องเขาขายพวงมาลัยแต่พี่ไม่ได้เล่าเหตุการณ์แรกนะ ครับ เออเจอน้องขายพวงมาลัยแล้วเวลาผ่านไปก็ช่วยอุดหนุนน้องเขาหน่อยนะอะไรเงี้ยน้องก็น่าสงสาร ครับ พี่ก็หยิบโทรศัพท์ให้เพื่อนดูว่าจะเปิดในแกลเลอรี่รูปใช่ไหมพอพี่เปิดแกลเลอรี่รูปให้เพื่อนดูอะน้องขวัญรู้ไหมพี่เจออะไร เจออะไร มันมีแต่แบ็กกราวด์ไงมันไม่มีรูปน้อง เฮ้ย ทั้งสองรูปไงน้องขวัญ น้องคนที่ขายพวงมาลัยให้เรา ใช่ครับ ไม่มีไม่มีอยู่ในภาพข้างหลังมีแต่ท างมีแต่ คือพูดง่ายๆคือในเฟรมนั้นน่ะโล่งหมดเลยเห็นภาพที่อยู่ข้างหลังหมดร้านคงร้านค้าหรือว่าตรงที่จอดรถเห็นหมดเลยแต่เด็กคนขายพวงมาลัยไม่เห็นหรอ ไม่เห็นทั้งสองรูป เฮ้ยครับโอ้โห พี่บอกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนพี่บอกว่าเล่นตลกอะไรหน้าสิวหน้าขวานเพื่อนจะเป็นจะตายเล่นตลกก็ตบหัวพี่แล้วบอกว่าไปเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันจะ เ ลยเพื่อนพี่ก็เจอสิ่งไปที่รถก่อนไงพี่ก็ขับไอ้พี่ก็มาตามรถขับตามตูดใช่ไหมพี่จะเลี้ยวออกโรงพยาบาลน่ะพอพี่ก็จะออกโรงพยาบาลพี่ก็จะมองกระจกข้างกระจกหลังก็จะมองรถหลังใช่ไหมน้ำฝันรู้ไหมพี่เห็นอะไร อะไร พี่เห็นพวงมาลัยที่ซื้อน้องเข้ามามันแห้งเขียวกรอบร่วงเหลือไม่กี่ดอก โอ้ยพี่ต้อม มันเป็นพวงมาลัยที่แห้งดอกมันนี่สีดำน้ำตาลร่วงจนเหลืออยู่ไม่กี่ดอกของมันไปใช่ไหมพี่ตกใจพี่นี่ฟ้าพวงมาลัยอ่ะโดนทิ้งออกไปเลยอ่ะ คร ับ พี่เลยขับรถไปกับเพื่อนแบบว่าพี่ก็ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนแต่พี่เล่าให้เพื่อนฟังมันก็บอกว่ า เวลาพี่ยังไม่อยากฟังอะไรเงี้ย ครับ คือพี่ก็โอเคตัดสินใจไปนอนค้างบ้านของไอ้กระต้นมันเนี่ยซึ่งมันอยู่ประชาชื่นนะครับ ครับ พี่ก็นอนค้างพอรุ่งขึ้นเนี่ยพี่ก็กะว่าจะมาทำบุญไงให้น้องคนเนี้ยพี่ก็จะมาทำพี่ก็มีโอกาสได้มากับเพื่อนที่หญิงที่อ่ะที่โทรไปหาพี่อ่ะพี่ก็มาทางเส้นเดิมในทุกวันตลาดบางบัวทองเนี่ย ครับ พี่ก็มาจอดตรงหน้าร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิม ครับ พี่ก็ไปถามแม่ค้าละแวกนั้นอ่ะว่าโทษครับป้าโทษครับลุงโทษครับน้านะครับ ครับครับ ตรงเนี้ยมันเคยมีเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักตัดผมเกรียนๆอ่ะคือแบบอายุสักประมาณ8ขวบ9ขวบเป็นเด็กขายพวงมาลัยหรือเปล่าครับ ครับ ซึ่งป้าเขาก็บอกว่ามีเคยมีลูกอะไรเงี ้ ยแต่ว่าคือพูดไปแล้วก็สงสารมันแบบป้าแกพูดนะ ค ือบอกว่าไอเด็กคนเนี้ยเขาอยู่กับแม่เขาสองคนซึ่งแม่เขาคล้ายๆเป็นอัลมาเพิร์กกับน้องขวัญ ครับ แต่แม่เขาไม่มาร้อยพวงมาลัยได้ไงแล้วก็เวลาเขาขายพวงมาลัยอ่ะเขาได้เงินอ่ะเขาจะถูกเด็กรุ่นโตแถวนั้นอ่ะแย่งเงินไงน้องขวัญแย่งเงินเสร็จก็เขาก็จะหนีเด็กพวกเนี้ยหนีออกไปถนนเขาก็ไปถูกรถชนอะไรเงี้ย โถลูกเอ้ยครับ เขาก็เสียชีวิตแล้วพี่ก็เลยถามป้าว่าแล้วบ้านน้องคนนี้อยู่ที่ไหนป้ารู้ไหมครับเขาก็ชี้ไปบอกว่าอยู่ข้างวัดไงน้องฝันวัดตรงนั้นก็คงน่าจะทราบนะครับ อ๋อครับ พี่บอกว่าป้ามีคนพาผมไปไหมบ้านน้องคนเนี้ย ครับผม คือป้าเขาก็ให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพาพี่ไปกับพี่ก็ไปกับเพื่อนพี่สองคนนะ ครับ เที่ยวเข้าไปอ่ะมันด้านหลังอ่ะน้องฝันมันด้านหลังที่เหมือนจะเป็นในห้องเล็กๆกันนะน้องฝัน คร ับ เป็นแบบมันห้องเก่าๆห้องไม้ อ ่ะคือพี่ก็เข้าไปดูอ่ะน้องฝันรู้ไหมพี่เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแหละที่เดาว่าเป็นแม่คนนะ คร ับ เขานอนอยู่คนเดียวน้องฝัน ในบ้านนะ เขานอนอยู่ในบ้านคนเดียวครับแล้วคือเขานอนแบบเขานอนแบบว่าร่างกายเขาแย่แต่ว่าข้างตัวเขาก็มีข้าวมีน้ำซึ่งผมพี่เข้าใจว่ามันจะเป็นคนแถวนั้นเอามาให้กินหรือ ทางเด็กวัดเอามาให้นะครับอย่างน ี ้แต่ที่รู้สึกตกใจเพราะอะไรหรือเปล่า ครับ พี่คุยกับแม่ของน้องคนนี้แม่ของน้องคนนี้เขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะลูกเขามาหา คร ับ แล้วก็เอาตังค์มาให้เขาว่า1,000แล้วก็เอาตังค์อ่ะคือมายัดใส่มือแม่แล้วบอกว่าให้แม่เอาเก็บไว้กินนะเชื่อไหมน้องขวัญพอพี่ดูแบงค์พันอ่ะพี่ตกใจอ่ะ ครับ เพ พราะว่าแบงค์พันใบนั้นน่ะพี่เขียนด้วยปากกาเอาไว้อ่ะพี่เขียนเหมือนกับจดด้วยปากกาไว้แต่จดเป็นตัวเลขเอาไว้อ่ะปล่อยเป็นจดตัวเลขอ่ะ ครับ คือมันอยู่ในกระเป๋าเสื้อแม่เขาจริงๆน้องขวัญใบที่พี่ให้น้องคนเนี้ย โ หแต่หลังจากนั้นพี่ไปคอยไปดูเรื่อยๆก็ประมาณไม่ถึงปีแม่เขาก็เสียนะน้องขวัญ โอ้ครับผม เนี่ยครับเรื่องที่พี่เจอก็ประมาณเนี้ย พี่ต้อมแล้วตอนพี่ต้อมเข้าไปอ่ะไปเล่าเรื่องที่พี่ต้อมไปเจอลูกเขาอ่ะให้กับคุณแม่เขาฟังป่ะ คือเขาร้องไห้ครับเขากอดพี่ใหญ่เลย โอ้ผมจะถามอาการว่าพอเขาฟังเรื่องเนี้ยจากพี่ต้อมแล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเขาเสียใจแล้วเขาบอกไหมว่าตายมานานยังฮะ เขาบอกน้องนี่ตายได้2เดือนนะคร ับ แค่2เดือนเอง ใช่ครับคือแม่เขาจะน้อยพวงมาลัยให้น้องเขาขายอยู่ตรงแถวละแวกนั้นนะครับ โอ้โอ้สงสารน้องจังเลยนะสงสารคุณแม่ด้วย ใช่คือห้องแบบร้องไห้กอดพี่ใหญ่เลยอะตอนนั้นแบบเพื่อนพี่เขาสงสารเพื่อนพี่เขาก็เลยบอกว่าให้เงินไปแล้วก็ไปซื้อข้าวของให้ครับ โอ้ยครับผมพี่ต้อม ครับ ขากลับมาจากสุพรรณเพื่อจะมาเยี่ยมเพื่อนพี่เจอหลายตนมากเลยนะวิญญาณเนี่ยครั้งแรก ตอนนั้นพี่ไม่อยากนึกเลยต้องปั่นตอดเลยนะ โอ้โหคือผมบอกนะว่าพี่โชคดีนะที่พี่เนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถบนท้องถนนแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะจากเพิงเองก็ดีอ่ะหิวอยากหาอะไรกินสงสัยมีอะไรขายมั้งก็เลยแวะผมเป็นเหมือนกันอารมณ์นี้แหละเวลาถ้าหิวขึ้นมาจะมองข้างทางนะครับช้าๆนะครับปรากฏว่าพอจอดรถปุ๊บไอ้รถคันที่จอดอยู่กับเพิงที่มีคนนั่งกินอะไรเต็มไปหมดที่เราเห็นเนี่ยไม่มีล้างหมดเลยรถก็ไม่มีแล้วไม่หนำซ้ำครั้งที่สองก็มาเจอผู้หญิงคนนึงทำท่าเหมือนหาบของอ่ะแล้วก็มีเด็กด้วยเดินมาแล้วเขาเดินเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเป๋เข้ามาในทางเลนรถวิ่งอ่ะเราก็กลัวจะชนเขาถูกไหมฮะเราก็พยายามเบี่ยงออกพอถึงปุ๊บล้มเข้ามาในเลนเลยเราก็นึกว่าชนเขาก็เลยจอดรถลงมาดูพอลงไปทอดคือแบบว่าลงไปแบบไปสอดส่องไปแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยความกลัวก็กลัวในจิตสำนึกก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นล่อหลอกให้เรามาโดนปล้นหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เรารู้จักก็เคยโดนปล้นแล้วเหมือนกันถูกไหมฮะ ใช่คร ับก็ลงมาปุ๊บปรากฏว่าไม่เจอเอาแล้วสิชักไม่แน่ใจละกลัวขึ้นรถดีกว่าก้าวขาขึ้นรถกำลังจะก้าวขาขวาเข้ามานั่งแบบเต็มๆปรากฏว่าอยู่ดีมีมือมาจับที่ข้อเท้าเป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พูดว่าขอไปด้วยใครจะให้ไปนะครับแล้วขับไปถ้าพักบนหลังคาเจอเด็กผู้หญิงที่ค่อยๆไหลลงมาเอามือเกาะที่ปัดน้ำฝนอีกโอ้โหแล้วก็มาเจอวิญญาณของน้องขายพวงมาลัยอีกพี่ต้อมโทษนะอย่างงูอย่างนี้นะวันนั้นมันวันอะไรของพี่วะ ใช่ครับวันนั้นคือวันของพี่ครับผมแต่คือพี่อยากจะบอกน้ำปั่นนิดนึงนะครับ คือ ว ่ าบางคนอาจจะคิดว่าทำไมพี่ถึงได้เจอบ่อยจัง เ พราะว่าพี่เคยเฉียดตายมาตอนที่พี่เรียนอยู่ป.6 ครับ พี่ข้ามถนนไปเพื่อจะนั่งรถไปเรียนหนังสืออะแต่พี่ไม่เห็นรถเลยนะว่ารถมาซ้ายขวาแต่พี่ได้ยินเสียงแม่ค้าร้องลั่นตลาดเลยพักหนึ่งพี่ก็มีความสุขเหมือนอะไรมากระแทกพี่อย่างแรงแล้วพี่แต่แม่เล่าพี่ฟังว่าพี่ไม่รู้สึกตัวไปเจ็ดวันกับที่โรงพยาบาล โอ้หรือว่าจิตของพี่มันเปิดเหมือนที่เราเคยได้ยินที่เขาเชื่อแล้วก็ว่ากันว่าเวลาคนเราเนี่ยมันผ่าน มันมา เนี่ยใช่ผมจำได้ที่พี่ต้อมเคยเล่าอ่ะ ใช่คร ับแต่ว่าคนเรามันเฉียดความเป็นความตายแล้วเหมือนแบบมันแบบเหมือนจิตมันเปิดจิตมันเปิดแล้วก็เหมือนกับสื่อสารกับเขาได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะอย่างที่บอกว่าเรื่องพี่ต้อมเนี่ยฟังแล้วขนลุกน่ากลัวแต่ว่าจบท้ายด้วยความสงสารเอ็นดูใครไม่เชื่อผมไม่รู้แต่ว่าผมฟังแล้วผมสนุกผมแฮปปี้ผมขอบคุณพี่ต้อมมากๆในค่ำคืนนี้เรื่องสนุกสนานน่ากลัวมากนะครับเรื่องสนุกสนานน่ากลัวมากนะครับคือต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมย้ำอ่ะอันนี้ภาษาพี่น้องคุยกันเราก็คุยกันมาหลายรอบแล้วน้องก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะพี่ต้อมเนาะถึงแม้ว่าพี่ต้อมไม่อยากรับผมเป็นเพื่อนก็ตามเป็นน้องก็ตามแต่ว่าผมไม่รู้ล่ะผมล็อกคอพี่ต้อมแล้วพี่ต้อมเป็นพี่ผมแล้วล่ะนะครับ แต่น้องปั่นคือน้องพี่เลยนะ ครับผมคือต้องบอกพี่ต้อมว่ามันวันอะไรของพี่เดี๋ยวผมย้ำคำนี้เลยอ่ะมันวันอะไรของพี่วะคือ คร ับ มันเจอแบบเฮ้ย วันนั้นพี่ก็โอ้โหแอบไปพูดกับตัวเองว่ามันเป็นวันอะไรวันเนี้ยวันอะไรพูดมาตลอด และเส้นนั้นนะผมเคยผ่านเนี่ยเคยไปทำงานเคยทำอีเวนต์บางทีขับรถไปเองแล้วกลับเองกลางคืนเนี่ยมันมืดมากเลยนะ ใช่ครับเส้นนั้นมืดมาตลอดเลยครับ โอ้ยครับ ตอนนี้พี่ขนลุกตลอดต้องฝันลุกไปพี่คุยอยู่ตรงไหน ตรงไหน พี่คุยอยู่ข้างล่างหน้าแมนชั่นพี่อ่ะแล้วพี่คุยอยู่ตรงหน้าต้นมะขามเทศที่เมื่อเดือนที่แล้วมีวัยรุ่นแทงกันตายแล้วมีคนเห็นประจำแต่พี่ก็เคยเห็นพี่เคยคุย ค ในห้องแชทในห้องสตรี ม พี่เคยเห็นว่าเหมือนมีคนในยืนอยู่ข้างต้นมะขามเตะตอนได้อยู่ข้างหน้าพี่เลย มาสร้าง พี่อยากคิดเลยนะว่าถ้าพี่มีโอกาสว่างๆพี่อยากจะไปเดินสายกับทางรายการเลยนะ นี่แหละพี่ต้อมอ่ะขวัญเนี่ยขวัญเลยบอกนะขวัญอยากเชิญพี่ต้อมนะไปร่วมเดินสายกับเราโดยเฉพาะคนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนกับจิตเปิดอะสัมผัสได้สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้อะไรเงี้ยใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คุณเป็นคนเห็นเองแต่ว่าที่แน่ๆนะครับผมบอกเลยว่ามันฟังแล้วมันสนุกมันฟังแล้วมันอันนี้พูดตรงเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยพี่ต้อมเจอตรงนี้เจอตรงนั้นหักมุมตรงนี้โผล่มาตรงนั้นอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยตอนพี่ต้อมเล่าถึงพวงมาลัยที่แห้งกรอบนะขวัญ นึกถึงพวงมาลัยที่แขวนอยู่หน้ารถขวัญเลยอะแต่อันนั้นคนขายนะคนขวายคนขายให้ผมนะผมไปจังหวัดเพชรบุรีมาเออฮะเอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ต้อม ที่อาจจะขอโทษนิดนึงครับคอมันแห้งหน่อย ยินดีเลยฮะยินดีเลยแต่ว่าฟังรู้เรื่องตอนแรกเสียงเบานิดนึงพี่แต่ว่าโอเคตอนเล่าแล้วโอเคเลยนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากคุณยงบอกว่าเส้นตรงที่มีสารภูมิเก่าเยอะๆขาเข้ากรุงเทพเวลาตีสี่เห็นมีคนแก่นุ่งขาวห่มขาวเต็มไปหมดเลยเมื่อปี49พี่ก็ผ่านมาตรงนี ้แถวนั้นแหละคร ับ ครับแล้วก็คุณโต๊ดสี่แยกนะครับบอกว่าน้ำตาจะไหลก็สงสารเนาะสงสารครอบครัวของน้องเขาด้วยแล้วก็สงสารคุณแม่ด้วยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ออกอากาศมาเล่าแล้วก็ขอให้สุภกุศลทุกที่ได้กับวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นด้วยที่พี่ต้อมมาเล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณข้อความนี้บอกว่าเรื่องพี่ต้อมน่ากลัวมากครับจากอาเฉินกำแพงเพชรด้วยขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหคุณลุงไรเดอร์ชอบบอกว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยครับพี่อ้าวนะครับพี่ต้อมเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่านะครับ คิดถึงน้องขวัญนะครับ คิดถึงเหมือนกันพี่ สุขภาพด้วยนะครับ เช่นกันครับพี่ต้อมดูแลสุขภาพนะครับ คร ับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมบอกเลยครับว่าไอ้คำว่าเจอแล้วเจออีกเนี่ยมันดังก้องอยู่ในหัวผมเนี่ยยังเอาไม่ออกเลยครับถ้าเป็นคุณจะทำยังไงผมนับถือหัวจิตหัวใจคุณต้อมจริงครับที่สามารถคลองสติตัวเองได้เพราะเชื่อเลยครับว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครได้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนเรื่องเล่าจากป่าช้าแต่ผมอยากให้คุณครับแชร์เรื่องราวแบบนี้ไปให้กับเพื่อนๆให้กับคนที่คุณรักได้รู้จักเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ครับง่ายๆครับแนะนำให้เขาเข้าไปกดใน YouTube เซิร์ชคำว่า The Shock 13แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแค่นี้เองครับคุณก็จะได้รับฟังเรื่องราวจากทีมงาน The Shock แบบนี้แล้วคุณก็จะมีเพื่อนฟังเพิ่มอีกหลายๆคนครับ Shock.